Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νέοι θάνατοι σήμερα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. 28.205 απώλειες από την αρχή της πανδημίας. Μέσα σε 10 μέρες, στον Απρίλιο, έχουν χαθεί 695 άνθρωποι. Βεβαίως, για την άριστη κυβέρνησή μας, σήμερα δεν είναι παρά απλώς Δευτέρα. Και φυσικά δεν τρέχει τίποτα. Είναι η κυβέρνηση που μας έχει πει ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι πολυτέλεια και ότι δεν ξέρει αν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι έχουν την ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη Γαλλία είχαμε τις εκλογές, τον πρώτο γύρο των εκλογών και αυτό το οποίο προκύπτει, 20 χρόνια τώρα έχουμε αυτή την επανάληψη. Η ακροδεξιά, αν προσθέσει κανείς το άθροισμα των ψήφων που πήρε η Λεπέν μαζί με τον Ζεμούρ, να αναδεικνύεται σε μια πολιτική δύναμη η οποία επικροτείται από το 30% του εκλογικού σώματος στην Γαλλία. Έχουμε λοιπόν έναν στους τρεις πολίτες οι οποίοι ασκούν εκλογικό δικαίωμα στην πιο πολιτική χώρα κατά κάποιους στην Ευρώπη, στη χώρα της Επανάστασης, της Γαλλικής Επανάστασης, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε όλο το σύστημα το οποίο, στο οποίο ζούμε και εμείς σήμερα. Ένας στους τρεις λοιπόν να δίνει θετική ψήφο στη φαιότητα, στο φασισμό, στην ξενοφοβία, στον εθνικισμό, στο ρατσισμό. Είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία εξαερώθηκαν όλοι οι δήθεν. Έχουμε ένα σοσιαλιστικό λεγόμενο κόμμα το οποίο καταποντίστηκε, εξαϊλώθηκε στο 1,6-1,7% και έχουμε το πάλε ποτέ κρατεό κόμμα του Ντεγκόλ να έχει κατακριμνιστεί κάτω από το 5%. Και βεβαίως την ίδια ώρα που έχουμε αυτή την εικόνα της φαιότητας στη Γαλλία, έχουμε και την αναθέρμαση κάθε φορά τη συζήτηση «Μακαλέ ποιος φταίει». Και ποιος πρωταγωνιστεί στη συζήτηση αυτή του «Μακαλέ ποιος φταίει»? Μα πρωταγωνιστούν όλοι εκείνοι οι οποίοι μέσω των πολιτικών τους διαμορφώνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία έτσι ώστε να φουντώνει η ακροδεξιά. Και μιλάμε για όλους αυτούς που πολιτεύονται είτε με ταμπέλα, αφού πρώτα την έχουν λερώσει με όλους τους δυνατούς τρόπους, είτε με ταμπέλα τον σοσιαλισμό, δηλαδή μιλάμε για τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, είτε μιλάμε για τους άλλους δημοκράτες, τους φιλελεύθερους. Έλεγα προηγουμένως ότι αυτό το σκηνικό, ειδικά στη Γαλλία, κρατάει εδώ και 20 χρόνια, ήταν το 2002, όταν για πρώτη φορά η ακροδεξιά πέρασε στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Ήταν τότε όταν ο μπαμπάς της σημερινής, της Μαρί Λεπέν, ο Ζαν Μαρί Λεπέν, είχε περάσει στο δεύτερο γύρο πετώντας έξω τον Λιονέλ Ζοσπέν. Εκείνος, θυμίζω, ήταν ένας ακόμα μέγας σοσιαλιστής ο οποίος είχε αναδειχθεί στον μεγαλύτερο πρωταθλητή των ιδιωτικοποιήσεων εκείνη την περίοδο στη Γαλλία και των μέτρων κατά της εργατικής τάξης. Και όλα αυτά τα είχε διαπράξει αυτός ο μέγας σοσιαλιστής στο όνομα τίνος πράγματος, του σοσιαλισμού. Σήμερα λοιπόν έχουμε την επανάληψη του ίδιου φαινομένου με έναν Μακρόν, ο οποίος πήγε έχοντας στη φαρέτρα του μία πενταετία, που αυτό το οποίο έκανε είναι να τρίβουν τα χέρια τους οι τραπεζίτες και οι πλούσιοι φίλοι του. Διαμόρφωσε ένα εργασιακό καθεστώς το οποίο διευκολύνει τους επιχειρηματίες, τους βιομήχανους, τα μονοπόλια, τις πολυεθνικές να απολύουν εργάτες. Είχαμε από τον κύριο Μακρόν όλα αυτά τα χρόνια πολιτικές στο επίπεδο της φορολογίας που καταργούσαν φόρους για τους πλούσιους. Είχαμε την μείωση βεβαίως της φορολογίας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, τα καλά τα δικά μας δηλαδή, εδώ. Και βεβαίως είχαμε το απόγειο μιας δημοκρατικής συμπεριφοράς, όπως αυτή εκφράστηκε την περίοδο της οργής και των κοινωνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, όταν ο κύριος Μακρόν, αυτός ο δημοκράτης, έβγαζε τα μάτια μέσα από τις δυνάμεις ασφαλείας του, οι οποίες πυροβολούσαν στο ψαχνό, σε ευθεία βολή, κατά των διαδηλωτών των κίτρινων γυλαίκων. Και βεβαίως αυτό το οποίο προωθεί στο πλαίσιο του ρεαλισμού πάντα αυτού του είδους η πολιτική διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας, γιατί ξέρετε, εκτός από τη Ρωσία υπάρχει ολιγαρχία και αλλού, και στη Γαλλία υπάρχει και στην Αμερική υπάρχει η διαχείριση λοιπόν των υποθέσεων της ολιγαρχίας στο πλαίσιο πάντα του ρεαλισμού, όπως εκφράζεται στη Γαλλία για παράδειγμα, είναι την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, την ώρα που θα μπορούσαμε να δουλεύουμε μισές ώρες και να ικανοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας ως εκείνο το πεδίο της ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο κύριος Μακρόν, αυτός ο ρεαλιστής πολιτικός που τον λατρεύει Διαμαντοπούλου, τον λατρεύει ο Κερίδης, τον λατρεύουν όλοι εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτός ο οποίος μιλάει για αύξηση 3 χρόνια της συνταξιοδότησης των εργατών. Και μετά έρχονται όλοι αυτοί λοιπόν και λένε, μα τι τρέχει, τι να φταίει, τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού λοιπόν έχουν διαμορφώσει το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να έρθει και να δημαγωγήσει ο φασισμός, αφού έχουν διαμορφώσει το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να έρθει και να λαϊκίσει ο φασισμός, αφού έχουν διαμορφώσει το έδαφος ώστε να έρθει ο φασισμός και να παραστήσει την αντισυστημική του μάσκα, μετά κλαίνε σαν τους κροκόδιλους. Διότι εδώ βεβαίως μιλάμε για αδίσταχτο φασισμό. Η κυρία Λεπέν δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από μια αδίσταχτη ακροδεξιά, και καταφέρνει να παίρνει το 1/3 του εκλογικού σώματος της Γαλλίας, το οποίο όμως προηγουμένως έχει υποστεί αυτό που λένε οι Γάλλοι. Τι έχει υποστεί? Την λεπενοποίηση των συνειδήσεων. Και πώς έρχεται αυτή η λεπενοποίηση των συνειδήσεων? Μα έρχεται μέσα από τις κυρίαρχες κυβερνητικές πολιτικές, ξαναλέω, είτε αυτές έχουν φιλελεύθερη ταμπέλα, είτε έχουν τάχα μου σοσιαλιστική, κεντροαριστερή, αριστερή ακόμα ενίοτε ταμπέλα, που νομιμοποιεί και κανονικοποιεί αυτή η πολιτική όλο το οπλοστάσιο της ακροδεξιάς. Με την αντιμεταναστευτική πολιτική, με την αντεργατική πολιτική, με όλα εκείνα που δίνουν τη δυνατότητα στους φασίστες, επαναλαμβάνω, από την εποχή της δεκαετίας του 20 να δημαγωγούν. Έχουμε λοιπόν το πρώτο αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών με αυτό το ποσοστό της φαιότητας, της ακροδεξιάς, του φασισμού, και αυτή βεβαίως είναι μία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι μία εικόνα πανευρωπαϊκή σε μεγάλο βαθμό, μη σας πω ότι είναι και μία παγκόσμια εικόνα, και σε κάθε περίπτωση είναι το τραγικό αποτέλεσμα μίας πολιτικής, μιας αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις στο όνομα μάλιστα τίνος πράγματος. Στο όνομα τίνος πράγματος πυροβολούσε στο ψαχνό διαδηλωτές ο Μακρόν. Στο όνομα της δημοκρατίας. Στο όνομα τίνος πράγματος κάνουν επεμβάσεις από το Μάλι μέχρι το Σαχέλ. Τώρα, μα στο όνομα της προόδου. Και βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν στο έδαφος ενός συμβιβασμού και ενός εκφυλισμού που όταν μιλάμε για την Γαλλία έχει επικρατήσει και στο εργατικό και στο κομμουνιστικό κίνημα της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν και στη Γαλλία ότι όλα αυτά τα ρεαλιστικά και γραβατωμένα καλέσματα ενάντια στον λαϊκισμό, πόσο προσφυλής είναι αυτή η εικόνα και στα κάθη μας, όλα αυτά τα μέτωπα υπερδημοκρατίας τάχα μου που διαπνέονται από τις λογικές του μικρότερου κακού. Ποιο είναι το μικρότερο κακό? Αυτό το οποίο φέρνει πάντα το μεγαλύτερο κακό. Και όλη αυτή η τακτική των διαδοχικών αντιλαϊκών κυβερνήσεων, ξαναλέω, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Μακρόν, όχι μόνο δεν φράζουν το δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά αντίθετα, αυτό βλέπουμε από το 2002 και μετά, την ενισχύουν περαιτέρω. Και όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι θα πρέπει να δούμε, πώς το λένε οι σπουδαίοι, να δούμε συνολικά το κάδρο. Συνολικά λοιπόν το κάδρο μας λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία αντιδραστικοποίηση και στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής διαχείρισης και στο πλαίσιο της θεωρητικοποίησης αυτής της διαχείρισης. Μην ξεχνάμε τις θεωρίες των δύο άκρων, μην ξεχνάμε τον καθαγιασμό πολιτικών που όταν σφάζουν ανθρώπους το βαφτίζουν προληπτικό πόλεμο και εξαγωγή δημοκρατίας. Και βεβαίως όλο αυτό το σκηνικό έχει ως αποτέλεσμα να καταραίει ως χάρτινος πύργος όλη αυτή η τάχα μου επίσης ρεαλιστική ανάγνωση για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών που βλέπουμε να κάνουν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, που τελικά που κατατείνει σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μικρότερο κακό και κανονικοποίηση, νομιμοποίηση μιας ακροδεξιάς ατζέντας. Εδώ στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό. Για να ρίξουμε μία ματιά από Μόρια μέχρι Καρά Τεπέ. Ψάχνουν να βρουν την αιτία για το πώς ενισχύεται η ακροδεξιά. Και βεβαίως δεν τη βλέπουν αυτή την αιτία ούτε στη φτωχοποίηση, δεν τη βλέπουν ούτε στη λαιλασία του εργαζόμενου που δίνει τη δυνατότητα στο φασισμό να δημαγωγεί. Θυμάστε, ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα μας έλεγαν με αφορμή τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής ότι δεν είναι η κρίση και η φτωχοποίηση από τις αιτίες εκείνες της ενίσχυσης του φασισμού. Γιατί μας έλεγαν, σε αντίθεση λέει με την Ελλάδα των μνημονίων, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης γιγαντώνεται ο φασισμός, αλλά εκεί δεν υπήρχε κρίση. Θυμάστε τι μας έλεγαν το 2010-2011. Ξεχνούν δηλαδή, όταν μιλούν οι ίδιοι για τα δικά τους τα πεπραγμένα, ότι στην προ-πανδημία σε Ευρώπη έχει εγκαθιδρυθεί το πέρασμα από την κοινωνία των 2/3 στην κοινωνία του 1/3. Αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι δεν φταίει το γεγονός ότι φτωχοποιούν στο όνομα της δημοκρατίας, προσέξτε, ότι δεν φταίει ότι λαιλατούν στο όνομα της προόδου, προσέξτε, τους λαούς, αυτοί λοιπόν δεν γνωρίζουν ούτε για τα 16 εκατομμύρια των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων στην Γερμανία, που είναι οι ατμομηχανίδε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν γνωρίζουν τίποτα για τα 10 εκατομμύρια των φτωχών, των άνεργων και των κοινωνικά αποκλεισμένων στη Γαλλία που αναζητούν καταφύγιο στα γκέτο και στις όχθες του Σικουάνα βεβαίως. Ξεχνούν, όπως το ξεχνούσαν στην Βρετανία, ότι αν και εκτός Ευρωζώνης τότε η Βρετανία και χωρίς την ανάγκη να βαφτίζει τη λιτότητα με τον όρο μνημόνιο, εκεί εφαρμοζόταν και συνεχίζεται η πολιτική της κοινωνικής λαιλασίας, που μάλιστα οι ίδιοι οι φορείς της είχαν προσδώσει εδώ και μια δεκαετία τον κωδικό δάκρυα και αίμα. Και είναι ακριβώς στην Ευρώπη τους, στην Ευρωπαϊκή τους Ένωση δηλαδή, σε αυτή τους την Ευρώπη, που εδώ γεννήθηκε ο φασισμός το 1920 και προκάλεσε τις εκατόμβες και τις ανθρωποθυσίες την δεκαετία του 40, είναι ακριβώς αυτή τους την Ευρωπαϊκή Ένωση που πόρο πανδημίας ήδη μιλούσαμε για πάνω από 40 εκατομμύρια άνεργους και πάνω από 150 εκατομμύρια απόκληρους. Δεν ξέρουν τίποτα ούτε για τη φτώχεια ούτε για την κρίση και δεν ξέρουν τίποτα που πατάει η δημαγωγία του φασισμού, η φασιστική εντός αγωγικών ιδεολογία. Μιλάμε για αυτό το τόσο αντιδραστικό έκτρωμα τίνος πράγματος, μα της αστικής ιδεολογίας, που στον παραλογισμό της φτάνει στην τρέλα και αποκτά, λόγω του εδάφους που έχουν σπείρει οι τάχα μου δημοκράτες, αποκτά τη δυνατότητα να έχει επιρροή πάνω στον κόσμο, πάνω στις μάζες. Και πόσο μεγαλύτερη είναι η επιρροή που έχει, τόσο μεγαλύτερη όσο πιο προχωρημένη είναι η σύψη ενός συστήματος που λέγεται καπιταλισμός και εισχωρεί στα κατάβαθα και της ιδεολογίας αυτού του συστήματος και του πολιτισμού του. Η φτώχεια, η διαφθορά, όταν η διαφθορά έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο σύψης που φτάνει να κάνει σημαία, για να το δούμε στα δικά μας, φτάνει να κάνει σημαία εκείνο το «όλοι μαζί τα φάγαμε», «όλοι μαζί τα φάγαμε», το θυμάστε, το «όλοι μαζί τα φάγαμε». Το «όλοι μαζί τα φάγαμε» προέρχεται από εκείνη τη σχολή την πολιτική που εδώ στην Ελλάδα κάνει δουλειές με τη Siemens, εκεί στη Γαλλία έκανε και κάνει δουλειές με την Betancourt. Όταν λοιπόν αυτή η προχωρημένη σύψη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σύψη, τότε έρχεται η ιδεολογική επιδημία του φασισμού να εισχωρεί στην κοινωνική συνείδηση. Ρωτούν τι φταίει, μα δεν ξέρουν ότι ο φασισμός αξιοποιεί την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών που έχουν προϋπάρξει. Θυμηθείτε, πριν κάνει ο Χίτλερ τη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης, που επέβαλε γύψο στη Γερμανία, αυτό το είχαν κάνει πρώτα οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτή η αποδυνάμωση των δημοκρατικών αντανακλαστικών που επέρχεται από την τακτική μιας διακυβέρνησης, ελάτε να πάμε στα δικά μας, μιας διακυβέρνησης μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, θυμάστε, μέσω μιας πολιτικής μαύρου στην άλλη άποψη. Το ζήσαμε αυτό στην Ελλάδα, θυμάστε το μαύρο, στην ΕΡΤ και στις τηλεοπτικές συχνότητες. Όταν αυτή η μαυρίλα έρχεται με επιβολές απαγορεύσεων συναθρήσεων, με επιβολές οικονομικών ή υπό το πρόσχημα της πανδημίας, για να έρθουμε στα τρέχοντα, των μνημονίων με συνοπτικές διαδικασίες, όταν όλη αυτή η πολιτική εκπαιδεύει κοινωνικά στρώματα στη λογική της αποδοχής τίνος πράγματος, των εκτροπών. Αυτό δεν είναι το έδαφος πάνω στο οποίο έρχεται ο φασισμός για να λαϊκίσει και να δημαγωγήσει και βεβαίως να αξιοποιήσει αυτό το έδαφος. Δεν γνωρίζουν τάχα μου τους λόγους για τους οποίους τα συγκοινωνούντα δοχεία της δημοκρατίας τους καταλήγουν στη φαιότητα. Δεν ξέρουν ότι ο φασισμός παίζει με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας. Ο φασισμός εκφράζει την πιο αντιδραστική μορφή του αστικού εθνικισμού για να διευκολύνει τη διαιώνιση της κυριαρχίας των ισχυρών. Τι κάνει? Αποδίδει τα δεινά του λαού που? Στην εθνοτική του υποτίμηση και όχι στην ταξική του καταπίεση. Έτσι λοιπόν έχεις μία φασιστική κλίκα με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται τα πανεθνικά συμφέροντα να προωθεί την πολιτική της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης του ίδιου της του λαού και της καταλίστευσης και της υποδούλωσης άλλων λαών. Και τι χρησιμοποιεί ως λείπασμα και εδώ στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ουγγαρία και στη Ρωσία και στην Ουκρανία? Τι χρησιμοποιεί ως λείπασμα? Χρησιμοποιεί ως λείπασμα μετατροπής του πατριωτισμού σε σοβινισμό, τον εθνικό μηδενισμό. Που πώς τον πλασάρουν? Τον πλασάρουν με τη μάσκα του τάχα μου διεθνισμού, η ιδεολογική φορείς του κεφαλαίου. Μόνο που το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Έτσι λοιπόν έρχονται μετά οι φασίστες και μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια του λαού για το παρελθόν του, για τους αγώνες του, για τη γλώσσα του, για την καταγωγή του, για τον τόπο του, για τα ιστορικά του επιτεύγματα, από ένα εργαλείο φιλίας μεταξύ των λαών και εμπλουτισμού του ανθρώπινου πολιτισμού σε μαχαίρι. Σε μαχαίρι του μισανθρωπισμού. Ο φασίστας λοιπόν έρχεται, αλλά το έχουν φροντίσει οι προηγούμενοι να του στρώσουν το έδαφος, έρχεται να μαγαρίσει την έννοια του πατριωτισμού. Και βεβαίως ο φασίστας έρχεται να κατακρεουργήσει ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού. Για να παρουσιαστεί τι? Για να παρουσιαστεί σαν απόγονος τάχαμου και συνεχιστής κάθε τι ανώτερου και ηρωικού που υπάρχει στο παρελθόν του εκάστοτε λαού. Δείτε τα ναζιστικά βιβλία. Στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος του γερμανικού λαού παρουσιάζονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι καμωνόταν τι? Το συνεχιστή του Γκαριμπάλτι. Και τώρα οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης σαν ηρωίδα τους. Όσοι λοιπόν συκοφαντούν, όσοι παραποιούν ή παραχωρούν ότι έχει αξία από το ιστορικό παρελθόν του έθνους και της ανθρωπότητας στους φασίστες πλαστογράφους, όσοι συντάσσουν ευρωμνημόνια για να συσχετίζουν και να συνδέουν οι άθλοι το φασισμό με τον αμήλικτο εχθρό του τον κομμουνισμό, όσοι παραχαράσουν την ιστορία βαφτίζοντας φάρμακο το ρετσινόλαδο του φασίστα του Μεταξά ή πρόοδο το μυστρί του Πατακού, είναι υπόλογοι για την αποβλάκωση των λαϊκών μαζών και εδώ και στη χώρα του καθεστώτος του Βυσσή. Δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Παρισιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι δεν απλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι δεν απλώσει σαν κολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Πέτα πεθάνει μόνος τσάκισαν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι στρώνουν το έδαφος, οργώνουν το έδαφος και έρχεται μετά να σπείρει ο φασίστας, είναι εκείνος ο οποίος πρώτα έχει κανονικοποιήσει, έχει νομιμοποιήσει, έχει αποδεχτεί την ακροδεξιά ατζέντα. Για παράδειγμα, έχει αποδεχτεί από τη συνθήκη του Δουβλίνου μέχρι τον ημέτερο ξένιο Δία, που στις Μόριες και στα Καράτεπέ. Γιατί ξέρετε, όποτε η άρχουσα τάξη και τα κόμματά της αποφάσισαν να προωθήσουν τα ιδιαίτερα πολιτικά του συμφέροντα, τα ταξικά τους δηλαδή συμφέροντα, παίζοντας το χαρτί της μισαλλοδοξίας, παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού, παίζοντας το χαρτί του εθνικισμού, και μάλιστα όλα αυτά που στο όνομα του κατευνασμού της ακροδεξιάς, τι έκαναν? Έσυραν και σέρνουν την κοινωνία στη βαρβαρότητα και είναι αυτοί που γίνονται τροφή του φασιστικού φιδιού. Πάμε στη Γαλλία, πάμε στην αγαπημένη μου τη Μαρία τη Δεναξά. Μαρία μου, καλησπέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με το Παρίσι. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει ως καταγεγραμμένη εμπειρία, ως πολιτικό μάθημα, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, είναι ότι ο φασίστας μαγαρίζει την έννοια του πατριωτισμού. Είναι αυτός που στη θέση της αγάπης για την πατρίδα και το σεβασμό για τις πατρίδες των άλλων, στη θέση του πατρίδα ή θάνατος του Τζε Γκεβάρα, στη θέση είμαστε γεμάτοι από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας του Λένιν για το ρώσικο λαό το 1914, στη θέση του πατριωτισμού του ΕΑΜ που απελευθέρωσε την πατρίδα το 1944, ο φασισμός τι βάζει? Ο φασισμός βάζει την πατριδοκαπηλεία και τη μισαλλοδοξία. Το κάνει πατώντας πάνω σε ό,τι θίγει το εθνικό αίσθημα κάθε λαού. Το κάνει πατώντας πάνω στους εξευτελισμούς. Ποιους εξευτελισμούς? Να θυμηθούμε μερικούς. Του αγγλικού δικαίου, της επιτήρησης, των ταπεινώσεων με δόσεις και ούτω καθεξής. Είναι η Μαρία στη γραμμή, Μαράκι? Εδώ είμαι, εδώ. Έλα, Μαράκι μου. Λοιπόν, για δώσ' μας μια εικόνα. Τι έδειξε η κάλπη εκεί? Η κάλπη, Νίκο μου, νομίζω ότι είναι γνωστό. Έδειξε αναμέτρηση στο δεύτερο γύρο μεταξύ του Εμμανουέλ Μακρόν και της Μαρίν Λεπέν. Η διαφορά είναι στο 4,7% σύμφωνα με το τελευταίο, με το τελευταίο αποτέλεσμα που μας δόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ρυθμιστής τώρα του εκλογικού αποτελέσματος του δεύτερου γύρου θα είναι ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, που συγκέντρωσε ποσοστό 21,9%. Μιας και είπες τώρα το Μελανσόν, επειδή έχουμε τρελαθεί ή θέλουν κάποιοι να μας τρελάνουν, παρακολουθούσα χτες την ΕΡΤ, τα δελτία ειδήσεών της. Να μην πω όλα, αλλά τουλάχιστον αυτό που είδα στις 3 η ώρα. Και μεταδιδόταν στον Έλληνα τηλεθεατή ότι ο Μελανσόν είναι ακροαριστερός. Είναι ο κομμουνιστής. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί εντελώς. Δηλαδή αν ο Μελανσόν, για αυτούς οι οποίοι δίνουν ανταποκρίσεις από τη Γαλλία, είναι ακροαριστερός, τότε η ενημέρωση σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ είναι σε άλλα επίπεδα πια. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο, να σου πω κάτι. Όταν ο Μελανσόν έφυγε από τους σοσιαλιστές, κινήθηκε μπροστά άκρα της αριστεράς και του έχει μείνει. Όμως, πλέον έχει συγκεντρώσει, πήρε ένα πολύ μεγάλο, ένα υψηλό ποσοστό, είναι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που αυξάνει όπως μαζί με τη Μαρί Λεπέν τα ποσοστά του. Και τι έχει συγκεντρώσει? Έχει συγκεντρώσει τους ψηφοφόρους των σοσιαλιστών, γιατί η σοσιαλίστρια η Άννη Ινταλγκό με 1,7% το κόμμα της έχει εξαϊλωθεί, και έχει συγκεντρώσει ο Μελανσό επίσης και τις ψήφους από τους οικολόγους πράσινους. Δεν μπορείς να τον τοποθετείς πλέον στα άκρα της αριστεράς. Ναι, μιλάμε για μια πολιτική τρέλα, εν πάση περιπτώσει. Οτιδήποτε δεν συνάδει με το αφήγημα, το ρεαλιστικό κατά τα άλλα, του θα βαράμε σε ευθείες βολές τους διαδηλωτές των κίτρινων γυλαίκων και θα κόβουμε φόρους από τους τραπεζίτες φίλους μας, οτιδήποτε άλλο είναι κάτι της το ακραίο, και βαφτίζοντας ακραίο εκείνο το οποίο τοποθετείται με όρους συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, που έχει χρώμα κόκκινο, ροζ, δεν ξέρω τι έχει ο Μελανσόν ακριβώς, γιατί κάποια σημεία του προγράμματός του είναι πιο δεξιά και από του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βαφτίζουμε αυτό ακραίο, τότε μάλλον νομιμοποιούμε το πραγματικό άκρο, το οποίο είναι το άκρο της φαιότητας, της ακροδεξιάς και του φασισμού. Νίκο, ότι δεν συμφέρει το επίσημο αφήγημα. Πότε έχουμε, εκεί τώρα ο επαναληπτικός είναι τη μέρα του Πάσχα του δικού μας, 24, ναι, είναι 24 του Απριλίου, και ως τότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά, έτσι. Ήδη και οι δύο υποψήφοι βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία, ήδη ο Μακρόν προσπαθεί να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του Μελανσόν και να ανακόψει τη δύναμη της Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν και εκείνη κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει και τις ψήφους του εθνικιστή Ζεμούρα, αλλά και ό,τι μπορεί να μαζέψει. Βεβαίως όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί από χθες το βράδυ για τον δεύτερο γύρο των εκλογών δίνουν επικρατέστερο νικητή της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, τον Εμμανουέλ Μακρόν, με διαφορά είτε 2 μονάδων είτε 4 μονάδων. Μάλιστα. Η συμμετοχή πώς ήταν, Μαρία? Είχαμε μεγάλη αποχή και ήταν πάνω από 26%, οπότε μπορείς να καταλάβεις, νομίζω 74% ήταν μεγάλη η αποχή. Σημαντική όμως και η συμμετοχή, δεν θα έλεγα ότι ήταν σε σχέση με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις μικρή. Πάντως αυτό το φαινόμενο δηλαδή δεν είναι σημερινό. Η φαιότητα και η ακροδεξιά στη Γαλλία να βρίσκεται στο δεύτερο γύρο. Θύμιζα προηγουμένως ότι η πρώτη έχουμε το 2002 με τον μπαμπά της Λεπέν. Της Λεπέν, μετά είχαμε και το 2017, αλλά βλέπουμε ότι σε κάθε αναμέτρηση η Μαρίν Λεπέν ενισχύει τα ποσοστά και αποδυναμώνει τους υπόλοιπους, έτσι. Στο μεσοδιάστημα κυβερνούν όλοι εκείνοι που υποτίθεται θα βάλουν φρένο στην ακροδεξιά. Όχι, μα με τις πολιτικές τους βλέπεις, την ενδυναμώνουν, Νίκο μου. Μαράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Madame, madame, madame, κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Madame, madame, madame, η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Madame, madame, madame, τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ, madame. Σας γουστάρω ανάνταμ, παπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, ζαμάν φούμα και σέρσε λαφάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, το κορμάκι σας βομβά να πάλμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο. Jean-Claude Van Damme. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία στα προηγούμενα. Θα έρθω πάλι στα ζητήματα αυτά. Θα έρθω και σε εσάς που δεν ξέρετε αν η Αζόφ είναι Ναζί. Καταλάβατε πώς στρέφεται το δεντράκι του φασισμού. Για σας μιλάω, που δεν ξέρετε αν η Αζόφ είναι Ναζί. Αλλά βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει συνάντηση με φίλο. Δεν υπάρχει επικοινωνία με συγγενή. Που μετά το τι κάνεις καλά, να σου λέει ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ ή πήγα στο σούπερ μάρκετ. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καναλωτή. Τι γίνεται κύριε Λεχουρίτη, θα τη βγάλουμε? Θα τη βγάλουμε, νομίζω ότι θα τη βγάλουμε. Αλλά πώς θα τη βγάλουμε είναι το ζητούμενο. Γιατί δυστυχώς, μάλλον το Πάσχα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τα χρήματα που ήταν για να καταναλωθούν το Πάσχα, το Πάσχα του Γολγοθά της ακρίβειας, νομίζω ότι θα τα πάρει η ηλεκτρική ενέργεια. Όπως αναφέρατε, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι αυτό που έχει κάψει οικογένειες, προϋπολογισμούς, επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Δεν περισσεύει. Σήμερα, να σας δώσω να καταλάβετε, με πήρε μια κυρία τηλέφωνο και μου λέει «Κύριέ μου, πάω να τρελαθώ». «Γιατί, κυρία μου», της λέω, τώρα το απόγευμα με πήρε. Λέει «Γιατί?», διότι μου ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος 1.300 ευρώ. 880 ευρώ ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, αυτή η περίφημη ρήτρα. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα της λέω «Κυρία μου, τι είναι, τα καταναλώσετε?». «Όχι, κυρία μου», μου λέει, «δεν τα κατανάλωσα». «Πού να τα καταναλώσω, σε ένα σπίτι 45 τετραγωνικά, να καταναλώσω τι, αφού δεν μαγειρεύω πολύ, είμαι μια μεγαλύτερη ηλικία γυναίκα?». Κύριε Μπογιόπουλε, τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δεν είναι ότι... Αυτοί οι λογαριασμοί κατά βάση, κύριε Λεχουρίτη, είναι από τους ιδιώτες παρόχους? Από όλους. Από όλους. Από όλους. Δεν υπάρχει ιδιώτης και ιδέοι. Όλοι είναι στο ίδιο τσουβάλι. Όλοι προσπαθούν να εσχροκερδίσουν εις βάρος των πολιτών. Με την ανοχή της κυβέρνησης, διότι άφησε όλο αυτό το πανηγύρι να διαδραματίζεται εις βάρος των καταναλωτών. Και τι ακούμε ότι δίνει επιδότηση για τα καύσιμα 30-50 ευρώ, ότι θα δώσει 200 ευρώ για το Πάσχα και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά θα δώσει 200 ευρώ για το Πάσχα. Εμείς βγάλαμε ένα κοστολόγιο και το Πάσχα, το Πασχαλινό τραπέζι του 2022, θα κοστίσει 35% ακριβότερο από το 2021. Θα μου πείτε, μα για όλα αυτά η κυβέρνηση? Σαφέστατα, και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, διότι άφησε την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία και τη μαύρη, και τη μαύρη αγορά, τους περιβόητους μαυραγορείτες κατοχής, τι να κάνουν? Να κάνουν πανηγύρι. Αυτά λοιπόν, εμείς ως ΣΥΝΚΑ, δεν τα αφήνουμε να περάσουν και έτσι να υποτίθεται θα κάνουν μεγάλο γλέντι οι εταιρείες της ενέργειας. Γι' αυτό ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, όπως γνωρίζετε, της συλλογικής αγωγής εναντίον όλων των εταιριών ενέργειας, ακόμα και της ΔΕΗ. Για να ξέρει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, όταν μιλάμε ειδικά για το ρεύμα, όταν μιλάμε ειδικά για την ενέργεια, επειδή πάνε να τα ρίξουν όλα στον πόλεμο τώρα. Όχι. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία με πηγή ΑΔΜΙΕ. Έχουμε λοιπόν από τον Γενάρη του 21 μέχρι τον Γενάρη του 22, δεν είχαμε πόλεμο μέσα σε αυτό το διάστημα. Όχι, βέβαια. Μία αύξηση της χονδρομπορικής τιμής του ρεύματος, που από τα 55 ευρώ η μεγαβατόρα έφτασε τα 260, δηλαδή 5,5 φορές επάνω, σχεδόν εξαπλασιάστηκε. Κύριε Μπογιόπουλε, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία πληρώνουν την μεγατοβατόρα από 28 σε 60 ευρώ την τιμή. Στην Ελλάδα την πληρώνουμε 228-230. Από εκεί καταλαβαίνεις τι πανηγύρι γίνεται εις βάρος των καταναλωτών. Και όχι άλλο, αλλά θα μας πούν ότι, ξέρετε, έχετε περίσσευμα, όπως έλεγε το περιβόητο ο κύριος Κουρνάρας, από το αποθεματικό, γιατί κάνατε απόθεμα λόγω της κορονοκατάστασης, οπότε ξοδεύτε να φάνε τα λαμόγια της ενέργειας, έτσι ώστε εσείς κορόιδα καθίστε στην άκρη και εμείς να πηγαίνουμε αριστερά και δεξιά, Ντουμπάι, Μαχάμε και ούτω καθεξής, για να περνάμε ωραία. Όχι, κύριε Πογιόπουλε, είμαι λίγο εκνευρισμένος, γιατί όταν ακούς και λαμβάνεις 100 τηλεφωνήματα την ημέρα, 1000 περίπου email έχουμε λάβει μέχρι τώρα μέσα σε 4 μέρες, και ο κόσμος ζητάει απεγνωσμένα τη βοήθειά μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να την δώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το δικαστικό αγώνα για να δικαιωθούν οι πολίτες. Και αυτοί που λένε τα παπαγαλάκια και τι θα πετύχετε, νομίζω ότι είναι σε λάθος συχνότητα. Διότι το ΙΝΚΑ πράγματι θα πετύχει να επιστραφούν τα χρήματα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε ότι υπάρχει, λέει, στη σύμβαση μέτρα μέσα η ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί ιδιαίτερα για τους παλαιούς καταναλωτές που δεν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες, καμία παράγραφος δεν αναγράφει ρήτρα αναπροσαρμογής. Ας αφήσουν λοιπόν τις κοροϊδίες, ας αφήσουν λοιπόν να λένε ψέματα, και καθώς όχι μόνο για την ΔΕΗ αλλά και για τους άλλους παρόχους, ποτέ δεν ενημέρωσαν τον καταναλωτή όταν τον παίρναν τηλέφωνο και του λέγανε, ξέρετε, η κιλοβατόρα από τη δική μας εταιρεία είναι η φτηνότερη της αγοράς, 0,06 ή 0,04 η κιλοβατόρα, και έφτασε να πληρώνει την κιλοβατόρα 0,40 και 0,50. Κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας στην ενημέρωση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω να πω στους ακροατές inca.gr και 211-0135-199 και 200 τα τηλέφωνα και η ιστοσελίδα που μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά για να παίρνουν πληροφορίες πώς θα συμμετάσχουν στη συλλογική αγωγή. Σας ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη. Καλή συνέχεια. Απλώς να σημειώσω το εξής. Από τη μια μεριά έχεις αυτό το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Εκεί έχει ενταχθεί η ενέργεια. Από κοινωνικό αγαθό έχει γίνει χρηματιστηριακό εμπόρευμα και προϊόν. Ποιος το έχει κάνει αυτό? Το απάνεμο λιμάνι μας. Η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει αυτό. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία της κλοπής, της καταλύστευσης, κάποιοι είναι σημεοφόροι. Ποιοι είναι σημεοφόροι? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Η οποία τι έχει κάνει? Προσέξτε. Την ώρα που άλλες χώρες συμμετέχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας σε ένα ποσοστό που αφορά το 15, το 20, το 25% της ενέργειας που έχουν ανάγκη, εμείς σε ποιο ποσοστό, λέτε, συμμετέχουμε και καθορίζεται η τιμή της ενέργειας που φτάνει στο λαϊκό νοικοκυριό μέσα από το χρηματιστήριο αυτό? Σε πόσο ποσοστό, λέτε? Στο 100%. Αυτό είναι το επίτευγμα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Σκρέκα. Μ' απέλυσαν απ' τη δουλειά, με χώρισε η γυναίκα μου. Έχασα στο κίνο δανεικά και πώς θα δίνω? Τον ήκυρε η χρέη, τη ζωή μου παραπέει. Αμέτρητοι λογαριασμοί και λάθος υπολογισμοί. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά, στην Αττική τα απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες στην καρδεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Χτυπάει το άγχος απ' τη μια, από την άλλη η καρδιά. Βραδύ καρδία, παίρνω χάπια για την αϊπνία. Σαν ταινία, βγάζει πιστόλι εφορία. Σηκώνω τα χέρια. χέρια φωνάζω για φόνο. Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω. Και σαν να μην φτάναν όλα αυτά στην Αττική τα απόγευμα, για πυροσβεστήρα πήρα κλείσει 80 ευρώ. Και μες την καντεμιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεπίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Στο μπαρ βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το ξέρω, Πέτρο μου, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι εσχροκερδούν οι ιδιωτικές εταιρείες σε ό,τι αφορά το χώρο της ενέργειας, και αφού προχώρησε σε αυτή την παραδοχή, άραγε σε κενό έδαφος εσχροκερδούν αυτοί. Δεν υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο που τους επιτρέπει να εσχροκερδούν. Αλλά πάμε και παραπέρα. Εσχροκερδούν λοιπόν, κερδοσκοπούν, λιμένονται την ανάγκη του κόσμου για το κοινωνικό αγαθό του ρεύματος. Και τι έρχεται και λέει ο κύριος Πρωθυπουργός? Θα συνεχίσουν να εσχροκερδούν, θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν, αλλά εγώ θα τους φορολογήσω με 90%. Ανοίγει παρένθεση. Θα τους φορολογήσω με 90% αν αποδειχτεί στο τέλος ότι εσκροκερδούν, διότι τα στοιχεία δεν τα έχουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, και φερρυπίν και διότι. Κλείνει παρένθεση. Αλλά προσέξτε λίγο το σχήμα. Ναι, εσκροκερδούν, ναι, κερδοσκοπούν. Δεν λέμε γιατί και δεν λέμε σε ποιο πλαίσιο. Αλλά εγώ λοιπόν θα φορολογήσω την εσκροκέρδειά τους. Δηλαδή, μετά ο κερδοσκόπος, ο εσχροκερδής κερδοσκόπος, ποιος θα είναι? Το κράτος. Γιατί η εσχροκέρδεια, εσχροκέρδεια. Η κερδοσκοπία, κερδοσκοπία. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα ότι αυτά θα βγουν από το παντελόνι, από την τσέπη του ανθρώπου που τον έχουν ρημάξει 12 χρόνια και θα τσακωθούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω, θα τσακωθούν, θα φιλιώσουν για το ποιος θα τα πάρει. Μα εδώ το θέμα είναι να μην βγουν από την τσέπη των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε σε τι ομολογία προχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι πρέπει να διαλέξουμε είτε τον κερδοσκόπο εσχροκερδή της ιδιωτικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής ΔΕΗ, ή θα δεχτούμε ως κερδοσκόπο και εσχροκερδή το κράτος που θα έρθει να φορολογήσει τον κερδοσκόπο. Όλοι μαζί όμως θα μας τα έχουν πάρει στο τέλος. Και βεβαίως η συζήτηση, η κουβέντα για τους αζωφικούς που εμφανίστηκαν εδώ στην Ελληνική Βουλή, σε αυτή την ντροπή της ντροπής, συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται βεβαίως από ορισμένες μεριές και η επιχείρηση ξεπλήματος. Γιατί ξέρετε, ακούω ότι και τι να κάνουμε, λέει, και εν πάση περιπτώσει αφού την πατρίδα τους υπερασπίζονται αυτοί. Ναι, μπα. Και οι ISIS. Και οι ISIS, αυτοί οι Ισλαμοφασίστες, την πατρίδα τους λένε ότι υπερασπίζονται. Θα τους βγάλετε κι αυτούς στη Βουλή ή οπουδήποτε άλλο. Αλλού. Και οι Ταλιμπάν. Την πατρίδα τους λένε ότι υπερασπίζονται. Θα τους βγάλετε κι αυτούς σε κανένα δίκτυο. Και η Χαμάς λέει ότι υπερασπίζεται την πατρίδα της εκεί στην Παλαιστίνη. Θα απευθύνεται πρόσκληση σε κάποιον εκπρόσωπό της να μιλήσει κάπου. Δεν ξέρω πού. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελληνική Βουλή. Και αυτοί λένε την πατρίδα τους υπερασπίζονται. Κιτσολάκογλου, Κυλογοθετόπουλοι και Ιράλιδες εδώ στην Ελλάδα στο όνομα της πατρίδας μιλάγανε. Και βεβαίως βλέπω και τα μηνύματά σας για τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Ερωτήθηκε η κυρία Μπακογιάννη για τους Αζόφ στη Βουλή και απάντησε, ανοίγουν εισαγωγικά, όταν έχεις πόλεμο δεν ζητάς πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από αυτούς που πολεμάνε. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Μάλιστα. Καταρχάς θα έλεγα το εξής, πως όταν μιλάς για πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και η παράταξή σου όσον είναι κάτι γνωρίζει για αυτά τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, μια μεγαλύτερη συστολή χρειάζεται. Γλυκά το λέω. Από εκεί και πέρα και κατά δεύτερον θέλω να υπενθυμίσω 2-3 πράγματα. Πρώτον, ο Ζελένσκι και οι Ναζί φίλοι του, Ναζί είναι αυτοί, οι Αζόφ, ζήτησαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας και το έθεσαν εκτός νόμου. Εδώ έχουμε σίγουρα κάποιον που ζητάει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Το Ζελένσκι και το καθεστώς του. Δεύτερον, ο Ζελένσκι και οι Ναζί φίλοι του, οι Αζόφ, αυτοί είναι Ναζί, ζήτησαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από 11 κόμματα στην Ουκρανία και τα έθεσαν εκτός νόμου. Εδώ σίγουρα λοιπόν έχουμε κάποιον ο οποίος ζητά πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Ο Ζελένσκι και οι Ναζί φίλοι του, οι Αζόφ, είναι Ναζί αυτοί, ζητήσανε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων και έχουν συλλάβει εδώ και ένα μήνα τον πρώτο γραμματέα της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας της Ουκρανίας. Εδώ λοιπόν έχουμε σίγουρα κάποιον οι οποίοι ζητούν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Την ώρα λοιπόν που αυτοί που χειροκροτούσαν τον κύριο Ζελένσκι προχτές στη Βουλή, που μας έφερε στη Βουλή τους Ναζί φίλους του, αυτοί οι Αζόφ είναι Ναζί μαράκι, το ξέρεις έτσι, Ναζί αυτοί. Φαντάζομαι, αν τα γνώριζαν αυτά εκείνοι που τον χειροκροτούσαν και η κυρία Μπακογιάννη μεταξύ τους, θα μετρίαζαν έτσι κάπως φαντάζομαι το χειροκρότημα και θα ζητούσαν το λόγο από τον Ζελένσκι και από τους Ναζί φίλους του. Που τι κάνουν. Εν καιρό πολέμου λοιπόν, τι κάνουν, ζητούν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Αυτοί τα ζητούν. Αλλά αναφέρθηκε και σε κάτι ακόμα η κυρία Μπακογιάννη για να εξηγήσει, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τι να κάνουμε τώρα, εμφανίστηκαν και αυτοί οι φασίστες στην Ελληνική Βουλή. Θυμήθηκε το γράμμα του Ζαχαριάδη, του γραμματέα του ΚΚΕ, όταν μπήκαν οι Ιταλοί στη χώρα το 1940 και θυμήθηκε εκείνο το απόσπασμα, σε εκείνο το γράμμα, στο οποίο ο Ζαχαριάδης καλούσε τον ελληνικό λαό να μετατρέψει σε ταμπούρι τον κάθε βράχο, την κάθε ρεματιά, το κάθε χωριό, καλύβα με καλύβα έλεγε, η κάθε πόλη σπίτι με σπίτι να γίνει φρόριο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Αυτό έλεγε το γράμμα του Ζαχαριάδη. Και μάλιστα έλεγε κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλίπητα. Αυτό έλεγε σε εκείνο το γράμμα ο Ζαχαριάδης. Η κυρία Μπακογιάννη θυμήθηκε το απόσπασμα, μόνο αυτό το απόσπασμα του γράμματος, ότι στον πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά Όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις δίχως επιφύλαξη. Και αφού λέει ο Ζαχαριάδης τότε, είπε να δίναμε τον αγώνα απέναντι στο φασίστα Μουσολίνι στον πόλεμο που αναγνώριζε ότι τον διεύθυνε η κυβέρνηση Μεταξά, τι να κάνουμε τώρα εμείς εδώ με τους Αζόφ. Όταν όμως για κορυφαία κεντρικά ιστορικά ζητήματα αυτού του τόπου παίρνεις εκείνο το ιστορικό μέρος για να δικαιολογήσεις, να εξηγήσεις, να στοιχειοθετήσεις αν θέλεις την άποψή σου, αυτά τα ιστορικά κοιμήλια θα τα παίρνεις όλα. Δεν θα παίρνεις εκείνα τα αποσπάσματα που σε βολεύουν, θα τα παίρνεις όλα. Και εκείνο το γράμμα του Ζαχαριάδη δεν είναι και τόσο μεγάλο για να το ξεχνάει κανείς. Κατάφερε ο Ζαχαριάδης τότε και το ΚΚΕ μέσα σε ένα γράμμα με τρεις παραγράφους να ενσωματώσει όλο το είναι του ελληνικού λαού. Τρεις παράγραφοι ήταν. Να θυμίσω την τελευταία λοιπόν παράγραφο. Η τελευταία παράγραφος εκείνου του γράμματος, το οποίο ξαναλέω, έλεγε «Ο φασισμός του Μουσολίνη χτύπησε πισόπλατα την Ελλάδα». Ο φασισμός. Ο φασισμός. Εκείνο το γράμμα που στο μέσον, στη μεσαία του παράγραφο, τη δεύτερη, έλεγε «Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλίπητα», είχε και την τελευταία παράγραφο. Τι έγραφε? Έγραφε τα εξής. «Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα πρέπει να είναι και θα είναι μια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική υπεριαλιστική εξάρτηση και από κάθε εκμετάλλευση, με ένα πραγματικά παλαϊκό πολιτισμό». Αυτό έλεγε το γράμμα του Ζαχαριάδη. Λέτε αυτή η Ελλάδα για την οποία καλούσε ο Ζαχαριάδης, η καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, της λευτεριάς, της λυτρωμένης από κάθε ξενική υπεριαλιστική εξάρτηση και από κάθε εκμετάλλευση, σοσιαλισμός δηλαδή, αυτή η Ελλάδα η οποία περιγράφεται σε εκείνο το ιστορικό γράμμα του Ζαχαριάδη να ήταν έγκριση της κυβέρνησης Μεταξά? Όταν λοιπόν θα παίρνουμε τέτοια ιστορικά κοιμήλια ενάντια στο φασισμό, θα τα παίρνουμε όλα. Δεν θα κάνουμε κοπτοραπτική με την ιστορία της Ελλάδας. Γιατί αυτή, ξέρετε, δεν είναι η ιστορία του ΚΚΕ. Είναι μεγάλη τιμή για το ΚΚΕ να είναι συνδεδεμένη η ιστορία του με την ιστορία της Ελλάδας, αλλά τελικά είναι η ιστορία της Ελλάδας. Δεν θα την κάνουμε κοπτοραπτική λοιπόν την ιστορία της Ελλάδας και τον αγώνα του ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό. Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συζήτηση. Έχουν φτάσει στο σημείο τα κουκουλοφόρα εκεί στο Twitter να βγαίνουν ανοιχτά πια υπέρ του το ναζί. Δεν ξέρουν αν είναι ναζί. Βεβαίως το ξέρει το Time με τον ντοκιμαντέρ του. Βεβαίως το ξέρει το ZDF με τον ντοκιμαντέρ του. Βεβαίως το ξέρει το Special Investigation, το γαλλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με τον ντοκιμαντέρ του για το πόσο ναζί είναι οι ναζί. Βεβαίως το ξέρει το Stanford, το Stanford, το αμερικάνικο, για το πόσο ναζί είναι οι ναζί. Βεβαίως το ήξερε και το ξέρει μέχρι και το FBI, που τους είχε κατατάξει στις ναζιστικές οργανώσεις. Μετά τα αλλάξανε βέβαια αυτοί, διότι ο κύριος Ομπάμα, μέγας δημοκράτης και αυτός, έπρεπε να χρηματοδοτεί και χρηματοδοτούσε τους Ουκρανούς, φτάνοντας να στέλνουν όπλα και εκπαίδευση ακόμα και στους Ναζί. Αυτά οι κουκουλοφόροι του Twitter παριστάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν, αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους? Η δουλειά τους είναι να είναι οι σύγχρονοι γκεμπελίσκοι. Βεβαίως αναρωτιέται κανείς, σε αυτούς οι οποίοι αποκαλούνται πουτινάκια, έτσι, αυτά τα πουτινάκια έτσι αποκαλούν τους άλλους, πουτινάκια, συγκαταλέγεται και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τζαβάρας. Γιατί ο κύριος Τζαβάρας έκανε προχτές μία δήλωση. Τι λέει η δήλωση? Του βουλευτή Ηλίας, της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τζαβάρα. Λέει ότι ο Ζελένσκι όφιλε, αν πράγματι ήθελε να καλέσει και άλλους απρόσκλητους να απευθυνθούν στο ελληνικό κοινοβούλιο, να έχει ζητήσει την άδεια του Προέδρου, κάτι που δεν έκανε. Και είπε ο κύριος Τζαβάρας ότι εάν απευθυνόταν στη Βουλή ο Ζελένσκι ενός άλλου κράτους, για παράδειγμα στο Ισραήλ, όπως είπε, θα έπαιρνε μαζί του αυτούς τους εκπροσώπους του τάγματος του Αζόφ, για τους οποίους, είπε ο κύριος Τζαβάρας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, για τους οποίους, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για την ναζιστική τους ιδεολογία και δράση. Ή άλλο είπε. Αυτό που είπε ο κύριος Τζαβάρας είναι ότι με το λόγο του ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στο θέμα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, αλλά το θέμα αυτό, είπε ο κύριος Τζαβάρας, για μας τους Έλληνες είναι ανοιχτή πληγή. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο κύριος Ζελένσκι όχι μόνο δεν σεβάστηκε την ανοιχτή αυτή πληγή από τη βάρβαρη μέχρι και σήμερα παράνομη κατοχή από την Τουρκία του βόρειου τμήματος της Κύπρου, αλλά δεν είχε και το σθένος, λέει ο κύριος Τζαβάρας, να το αναφέρει καν κατά την ομιλία του, ούτε εδώ ούτε στην Κυπριακή Βουλή. Και τι άλλο είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, αναρωτιέμαι, και αυτός κατατάσσεται στα πουτινάκια. Είπε λοιπόν ο κύριος Τζαβάρας ότι ο αρχηγός του Ουκρανικού κράτους ήταν και απρεπής, γιατί από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το βήμα που του προσφέρθηκε. Εκμεταλλεύθηκε, είπε ο κύριος Τζαβάρας, το βήμα για να υπηρετήσει, προσέξτε, το ξέπλυμα ενός ομίλου παρακρατικών οι οποίοι καταβαραθρώνουν κάθε έννοια πολιτικής και ιδεολογικής δράσης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Είναι και αυτός εις αποστάκιας? Είναι και αυτός πουτινάκι? Ή είναι απλώς ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και πρέπει κανείς να δει τη διαφορά με εκείνους τους καθεστωτικούς μηχανισμούς που κυκλοφορούν με κουκούλες, όπως κάναν οι δοσύλλογοι στην κατοχή, στα Twitter, για να ξεπλένουν ναζιστικά φίδια? Διότι το να είσαι ενάντια στο έγκλημα που διαπράττει ο Πούτιν στην Ουκρανία, το να είσαι ενάντια στο μακελιό που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία, το να είσαι απέναντι στην καταράκωση του διεθνούς δικαίου που διαπράτεται για μία ακόμα φορά στην Ευρώπη και όχι για πρώτη φορά, υπήρξε η Ιουγκοσλαβία ή Κύπρος, το να είσαι απέναντι σε όλα αυτά αλίμονο, σ' όποιο Θεό κι αν πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει, να συνεπάγεται ξέπλυμα και πολύ περισσότερο χειροκρότημα του ναζισμού. Εδώ σ' αργεί. Άνθος κι ανθίζομαι στο χιόνι, είμαι στο νερό τα πάθος κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα, και έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη Ούδα. Φυλάς Αντώνη Ούδα. Κρυφά και μεγαλώνω κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθρωπος μέσα στο κάμπο μοναχός κι όταν κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς Αντώνη Ούδα, φυλάς Αντώνη Ούδα. Λοιπόν, παιδιά, φαίνεται ότι ο πάτος του Βαραγιού είναι πολύ μεγάλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλλον ισχύει ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν από μερικές εβδομάδες θρηνήσαμε το χαμό ενός παιδιού. Γιατί ήταν λάθος ομάδα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Θρηνήσαμε, σοκαριστήκαμε. Γιατί ένα παιδί έπεσε νεκρό όταν το ρώτησαν τι ομάδα είναι. Και δεν ήταν τη σωστή ομάδα. Πάμε να μας τα δει καλύτερα ο Μπάμπης. Μπάμπη Τζομπάνογλου. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως δεν έχουμε πάρει τα μαθήματα που θα έπρεπε να έχουμε πάρει από την ιστορία της άγριας δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Εκεί που το σοκ το οποίο προκάλεσε η είδηση για τον άδικο χαμό ενός 19χρονου αγοριού που έδωσε την λάθος απάντηση σε σχέση με αυτή που ήθελαν, αυτοί που το ρώτησαν, νομίζαμε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για να δούμε στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά, και όμως πριν καλά-καλά να περάσει ένας ικανός χρόνος, την Κυριακή που μας πέρασε κατεβαίνουν από 3 αυτοκίνητα 10 περίπου άνθρωποι, 10 νεαροί, προσεγγίζουν έναν ο οποίος προχωρούσε στην περιοχή της Σταυρούπολης στην Δυτική Θεσσαλονίκη και του κάνανε με ανατριχιαστικό τρόπο ακριβώς την ίδια ερώτηση: τι ομάδα είσαι? Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός ότι ο νεαρός δεν απάντησε, δεν έδωσε την απάντηση, προφανώς ήταν πονηρεμένος σε σχέση με το γεγονός που προηγήθηκε με τον Άλκη τον Καμπανό, λειτουργήσε αντίστροφα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ήταν ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά και οι νεαροί οι οποίοι το προσέγγισαν χωρίς να δουν ότι φέρει κάποια διακριτικά του δικεφάλου, περνώντας τον ότι είναι ο παδός μιας άλλης ομάδας, του έκαναν τη συγκεκριμένη ερώτηση και όταν αυτός δεν απάντησε, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν. Σε σημείο τέτοιο που να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Και όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά του πήραν στη συνέχεια και τον σάκο τον οποίο είχε μαζί του, γιατί ήταν ένας από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που είχαν ταξιδέψει το προηγούμενο διάστημα στην Μασσαλία προκειμένου να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα και είχε λίγες ώρες που είχε επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε δηλαδή τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχαν λειτουργήσει οι χούλιγκανς το προηγούμενο διάστημα δολοφονώντας τον Άλκη Καμπανό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ο νεαρός στάθηκε και τυχερός που απλά και μόνο δέχθηκε τον άγρο ξυλοδαρμό και δεν είχαμε τα περισσότερα. Και μάλιστα όπως αποδεικνύεται, το ξαναλέω, ο συγκεκριμένος εάν απαντούσε και έλεγε ότι είμαι ΠΑΟΚ μπορεί και να τη γλίτωνε. Αλλά όταν έρχονται πλέον στη Θεσσαλονίκη και σε ρωτούν τι ομάδα είσαι, η αλήθεια είναι ότι δεν τολμάς να ανοίξεις το στόμα σου, γιατί τη συνέχεια τη φοβόμαστε όλοι. Το παιδί είναι βαριά χτυπημένο, είναι νοσηλεύεται. Δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Πήγε στο νοσοκομείο, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και δεν παρέμεινε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Το θέμα είναι, και πρέπει να το σημειώσουμε, ότι τα ανακλαστικά των αστυνομικών αρχών της δίωξης του οπαδικού εγκλήματος λειτουργήσαν σε πολύ άμεσο, με μεγάλη ταχύτητα, Νίκο. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως μέσα σε λίγες ώρες από το περιστατικό κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους 3 από τους 10, να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να λογοδοτήσουν για όσα συνέβησαν, και προφανώς μετά τους 3 είναι θέμα χρόνου πότε θα οδηγηθούμε και στους υπόλοιπους. Σε βάρος των 3 ασκήθηκαν πάντως κατηγορίες κακουργηματικού τύπου για την επίθεση. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως εάν οι συγκεκριμένοι καταδικαστούν, θα πρέπει να εκτίσουν όποια ποινή τους επιβληθεί, είτε μικρή είτε μεγάλη. Και τώρα έχετε πάνω, πότε είναι την άλλη εβδομάδα, πότε είναι την ο αγώνας, που έρχεται η Μαρσέη εδώ? Την Πέμπτη. Νομίζω η αστυνομική διεύθυνση ζητά και με αντίστοιχη θέση έχει η κυβέρνηση να μην έρθουν φιλάθλοι από τη Γαλλία. Ναι, απλώς πρέπει να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε η απόφαση των Γάλλων να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αντιλήφθηκαν και εκείνοι ότι με όσα συνέβησαν σε βάρος των φίλων του ΠΑΟΚ που επιχείρησαν να ταξιδέψουν στη Μασσαλία και να υποστηρίξουν την ομάδα τους, δημιουργούσαν συνθήκες που δεν θα ήταν καλές ώστε να εξελιχθεί κανονικά το παιχνίδι του επαναληπτικού στην Τούμπα, αλλά ενδεχομένως να υπήρχαν και σοβαροί κίνδυνοι και για τους ίδιους τους Γάλλους, σε περίπτωση που εμφανιζόντουσαν στη Θεσσαλονίκη και κάποιοι από αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν στη Γαλλία θα ήθελαν να ανταποδώσουν. Πριν δηλαδή τεθεί θέμα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία προς τις αρχές της UEFA να μην επιτρέψουν μετακίνηση των οπαδών της γαλλικής ομάδας, είχε ήδη υπαχθεί η απόφαση των Γάλλων συνδεσμητών σε συνεννόηση με τη δική τους ΠΑΕ να μην ταξιδέψουν. Ήταν να πάρουν 1.100 εισιτήρια, αλλά από τις αρχές εβδομάδας είχαν καταλήξει ότι δεν θα κάνουν το ταξίδι. Εγώ απλώς θα συμπληρώσω για το συγκεκριμένο, για τους Μασσαλούς της Μαρσέη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υποδέχονται με τον τρόπο που υποδέχθηκαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ φέτος και οπαδούς άλλων ομάδων. Το έκαναν και με τουρκική ομάδα ή τη Φενέρη, τη Γαλατά, θα με επιτρέψει εδώ να μην είμαι ακριβής, φέτος, όπου κάνανε φοβερά επεισόδια σε βάρος των Τούρκων που είχαν ταξιδέψει. Το κάνανε και με τους οπαδούς της Βασιλείας. Με αποτέλεσμα στους επαναληπτικούς και κυρίως της Βασιλείας και εκεί να αποφασιστεί να μην μετακινηθούν ούτε και συγκεκριμένο το παιχνίδι, φοβούμενοι ότι μπορεί να υπάρξουν αντίπεινα σε σχέση με τη δική τους συμπεριφορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, αυτό που έλεγες, έχουν βρεθεί οι 3 και αναζητούνται άλλοι 7 για αυτό το νέο επεισόδιο επάνω. Τι ομάδα είσαι, αυτή την αλητία. Ακριβώς, Νίκο, ναι. Το οποίο έχει ανατριχιαστικά πολλές ομοιότητες σε σχέση με την υπόθεση του Άλκη, του Καμπανό. Απλώς δεν είχαμε θύμα αυτή τη φορά, ευτυχώς, και αυτή τη φορά οι 10 με τα 3 αυτοκίνητα δεν κρατούσαν χατζάρες, δρεπάνια, ρόπαλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αποδειχθεί ως φωνικό όπλο. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Η Υπεραστική και ο Παυλέας. Παρακαλώ προσέξτε το τραγούδι, τους στίχους. Απ' την πρεσβεία εντολή και σούζα το κουβέρνο. Την ιστορία θα την πω, το χρήμα όμως δεν παίρνω. Στοιχήθηκαν οι υπουργοί, διαπιστευτήρια δώσαν. Κι απ' τη βαθιά υποκλήση οι σπονδυλοί κλειδώσαν. Στη Δύση εμείς ανήκουμε, ομνίουμε στο ΝΑΤΟ. Είδω στρατό σα πρέσβη μα απ' την κορφή ω τον πάτο. Οι λούστροι θα ήταν του Μπαμπλή, του Παγιάτη γλυκτέ. Κι ο μπουρζουάδικο σεσμό, όλοι λαό τυφτέ. Τις βάσεις καλογιάλισαν και όπλα στείλαν πρώτοι. Με έλεγχοι θα ζέστεναν τον άγνωστο στρατιώτη. Οι καναλάρχες κρόξανε και χίλιοι παπαγάλοι. Με κροκοδίλια δακρύα θα γέμιζαν τσουκάλι. Την προσφυγιά τη βλέπουμε πρώτη φορά μπροστά μας. Τέτοια εισβολή δεν είδαμε απ' τα μικρότατά μας. Το δίκαιο και τα σύνορα δεν πιάνουνε καπίκι. Όμα την αστερόησα, ο πόλεμος τη φρίκη. Ο πόλεμος τη φρίκη. Ετούτη εδώ είναι Ξανθή, ετούτη είναι Ευρωπαίη. Δεν είναι τίποτα εισβολής και με λάμψη πλεβέη. Χριστιανικά προσεύχονται, αλλά θρησκοί δεν μοιάζουν. Στην άθανε τα χέρια τους, στη δύση μας ταιριάζουν. Η κουστοδία ξεδίψα, στου Πέιρο τη στέρνα. Το εφαρμόστο καπίστρι τους έφτασε ως τη φτέρνα. Τσιράκια σ' άλλη εποχή θα ήταν του Πιουριφόη και του Μακάρθη μαθητές κόβουνε τα Μπολσόη. Τη χείρωση μας βίνουνε κι αυτό το Ναγκασάκι. Σαν να μην γνώρισαν ποτέ το Λεθρού το Σαράκι. Βιετνάμ σαν να μην έγινε Κορέα, Σομαλία. Προστίχες πένες και γράψαν και τη Ιουγκοσλαβία. Ιράκ, Συρία, Αϊτή, Σουδάν και Ιεμένη. Το Αφγανιστάν και της Λιβύης, τη γη τη ματωμένη. Της Παλαιστίνης την Κραυγή, της Κύπρου το Μαράζ. Της Μεσογείου τον Υγρό, τον Τάφο που ουρλιάζει. Στην Ουκρανία το Ραϊφούν, σιρήνες στο σκοτάδι. Του ρωσικού υπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ το σημάδι. Μεγάλο Ρώσοι και Ουκρανοί, εθνικιστές στρασίμια. Της Χύλλας και της Χαριβδής, σαν μολυμένα γκρίμια. Εκεί που ζήσαν οι λαοί, για χρόνια μονιασμένοι. Του κεφαλαίου η φάλαγγα, όρμη ξελίσσασμένη. Τα μονοπόλια χύμιξαν, μη χάσουν τα πρωτεία. Στο αγριωμά το κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία. Στο αγριωμά το κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία. Φοβηθείς το δοφράγμα, το δρόμο αν δεν αντέξεις. Αν καταπτύσσεις μες τους, να χορευτείς διαλέξεις. Ξανά μοιράζοντας τη γη, χαρά ακόμα ετοιμάζουν. Το αίμα σου θα έχει σειρά, επίθεση διατάζουν. Η τάξη κυρίνη τους, τα νύχια αγωνίζει. Και όποιος παίρνει ποταγή, σφαγή λαών θερίζει. Είναι ο εχθρός κάθε λαού, στην ίδια του τη χώρα. Με πόλεμο στο πόλεμο, εμπρός λαέ προχώρα. Από κοινού σαν χρύσα, αρκούδα και γεράκια. Πως φταίνε για όσα γίνονται του Στάλιν τα μουστάκια. Ξεσπάθωσαν από κοντά κρατώντας τους γιακάδες. Πιστοί στις παραδόσεις τους Αμερικάντσολιάδες. Αμερικάντσολιάδες. Η Περαστική και Παυλέας, το νέο τους τραγούδι Αμερικάντσολιάδες. Με ρώταγε ένας φίλος προηγουμένως ένα μήνυμα, αύριο, και έτσι είναι. Είναι η επέτειος 61 χρόνων από τότε που ο πρώτος άνθρωπος έκανε το ταξίδι στο διάστημα. Εκείνος ο πρώτος άνθρωπος λεγόταν Γκαγκάριν, ήταν Ρώσος. Τι έκανα να το πούμε, Αν το αναφέρουμε, γιατί ήταν Ρώσος αυτός τώρα. Ε, α, να ρωτήσω την πρεσβεία αύριο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα που μας ακούει από την Νορβηγία, στο Μιχάλη. Να στείλω πολλούς. Ο Μιχάλης λέει ναι, σήμερα στην Σαγκάη 25 εκατομμύρια άνθρωποι σε lockdown, ε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Φόρτσα Μπαουκάρα, στη Ξανθή, στο Γιάννη που μας ακούει από την Ναύπακτο. Να σε καλά, Γιάννη μου. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη που λέει ότι σήμερα στην Εστία γράφουν ότι αυτό το οποίο έγινε με τους Ναζί Αζόφ στην κυβέρνηση το ήξεραν από πριν. Μάλιστα, το καταγράφουμε. Καλησπέρα στον Όμηρο, καλησπέρα στη Λουκία, καλησπέρα στον άλλο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία, στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Καλησπέρα στον Αντώνη, στα παιδιά στη Λάρισα εκεί και στο Δήμο, στον Πετράν, στην Καστοριά, στο Γιάννη στην Καβάλα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Στουτγκάρδη, στο φίλο τον Δημήτρη. Τα μηνύματά σας είναι εκατοντάδες. Πραγματικά σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα, για αυτή τη μεγάλη συντροφιά. Καλησπέρα κύριε Ψαρά, καλησπέρα κύριε Γεωργίου, καλησπέρα στον Άλεξ, στον Πειραιά, στον Όντα, καλησπέρα στη Λίνα, στον Μίλτο, στον Περικλή, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Μάρκο μου, όχι. Το μόνο πράγμα το οποίο φαίνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να βομβαρδιστεί ούτε να πυρποληθεί στην Ουκρανία είναι ο αγωγός. Ο αγωγός. Τον αγωγό το φυλάνε και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το θέμα που έθιξαν πριν από λίγο οι ακροατές με τα μηνύματά τους. Καθώς πριν περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό, οφείλουμε να σταθούμε λίγο στην έξαρση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Κίνα, η οποία συνεχίζει να ακολουθεί την πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων. Έτσι η Σανγκάη κοντεύει να μείνει χωρίς τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης. Μιλάμε για ένα lockdown 25 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι πλέον έχουν βγει στα μπαλκόνια τους, τους δείχνει βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου, να παραπονιούνται για έλλειψη τροφής και ιατρικής περίθαλψης, να ουρλιάζουν κυριολεκτικά. Άλλοι προσπαθούν να τραγουδήσουν προκειμένου να δώσουν φωνή στο θυμό και στο φόβο τους. Όμως η αλήθεια είναι πως μόνο δύο άνθρωποι αναπολικατοικία επιτρέπεται να βγουν για ψώνια κάθε μέρα, για το πολύ δύο ώρες, για τα πάρα πολύ βασικά, ενώ οι ελλείψεις έχουν αρχίσει και γίνονται τεράστιες. Και τώρα μιλάμε τώρα όλη αυτή η τρέλα, και μιλάμε αφορά 25 εκατομμύρια ανθρώπους, έτσι. Σωστά, είναι σαν σκηνή από δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας αυτό που συμβαίνει στη Σανγκάη εδώ και δύο εβδομάδες και αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα κρούσματα δεν έχουν πέσει στο σημείο που επιθυμεί η τοπική κυβέρνηση και αυτό δυσκολεύει την κατάσταση και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα μέτρα που θα ληφθούν, γιατί το lockdown είχε τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου με σκοπό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να σταματήσει μεθαύριο και ενδέχεται να παραταθεί ακόμη και μέχρι το τέλος του μήνα. Μάλιστα, η εθνική κυβέρνηση έχει στείλει 2.000 θετικούς γιατρούς και 10.000 γιατρούς από νοσοκομεία άλλων περιοχών για να βοηθήσουν στον αγώνα ενάντια στο κύμα του νέου κορονοϊού. Χθες μόνο η Σανγκάη ανέφερε 25.000 νέα κρούσματα. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε ασφαλώς στο μέτωπο του ρωσο-ουκρανικού ζητήματος, καθώς ο ύπατος αρμοστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ζοζέπ Μπορέλ, μιλώντας για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανέφερε πως η συνέχιση τους είναι στο τραπέζι και τα πάντα είναι ανοιχτά, ακόμα και οι κυρώσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όπως είπε μάλιστα ο κ. Μπορέλ, φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία και θα συνεχίσει να συζητάει τι άλλο μπορεί να γίνει. Βέβαια δεν διευκρίνησε αν έχει υπολογιστεί αντιστοίχως το πόσο θα κοστίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιβολή περαιτέρων κυρώσεων στη Ρωσία. Αυτό που είπε είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει βοήθεια στην καταγραφή των εγκλημάτων πολέμου τα οποία καταγγέλλονται από το Κίεβο. Όπως είπε, υπήρξε και μια σχετική βιντεοδιάσκεψη με τη Γενική Εισαγγελέα της Ουκρανίας προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση. Και είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα στηρίξει οικονομικά την εισαγγελία του Κιέβου προκειμένου να γίνει έρευνα σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου. Αυτό στο οποίο στάθηκε επίσης ήταν το ζήτημα των προσφύγων που έρχονται από την Ουκρανία κατά κύματα. Βεβαίως στις προηγούμενες ημέρες είδαμε πως η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την μεγαλύτερη περιοχή της Ουκρανίας και η οπισθοχώρησή τους προς τα ανατολικά είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί Ουκρανοί οι οποίοι είχαν καταφύγει στα δυτικά, όπως κυρίως η πόλη Λιβύβ αλλά και στη συνοριακή περιοχή με την Πολωνία, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, αν όχι στα σπίτια τους, πιο κοντά στις πόλεις από τις οποίες ξεκίνησαν. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Όμηρο, στη Λουκία, στην Ευαγγελία που μας ακούει από τους φούρνους, στο Γιώργο στην Κόρινθο. Ελένη, με ρωτάς για την ανακοίνωση της θύρας 7. Θα αναφερθώ σε αυτήν αύριο. Εξαιρετική τη θεωρώ την ανακοίνωση της θύρας 7 για το Ουκρανικό. Καλησπέρα στο Φόρσα Παουκάρα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα. Πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις, τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο μια στάση εδώ. Θέλω απόψε να με δει σε δυο ξεσπάσματα. Να ξεχαστούνε τη ζωή μας τα χαλάσματα. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Να μ' αντικρίζεις, τα κάπως με υποστηρίζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.